हमें भी कहा, उसको भी कह दिए। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله رب جلالك بہت بڑا انعام اور اللہ رب جلالك بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. خود اللہ رب العزت کا مبارک ارشاد: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا. اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ظاہری बात नहीं, खुली हुई छुपी हुई नेमतों को कामिल और मुकम्मल कर दिया है। लेकिन किसी नेमत का एहसास तब होता है जब वो नेमत चली जाती है। अल्लाह ताला हम सबको वक़्त पर नेमत की क़दरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि हमारी ज़िंदगी का एक एक सांस कितना कीमती है। फरमाए मौत के बाद एक सांस को ख़रीदने के लिए करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च करें कि मुझे ज़िंदगी का एक सांस और मिल जाए। फरमाए ये नहीं मिल सकता जो अल्लाह मियां ने यहाँ नसीब फरमा रखा है। आपने अस्पतालों में देखा होगा बाद मरीज़ उनको सांस की नालियाँ लगी होती हैं। डॉक्टर हजरात बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन जब ऊपर से बुलावा आ जाए सब कोशें वहीं के वहीं रह जाती हैं। हाँ, सब कोशें ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला की इस नेमत की क़दर यह है कि हम एक एक सांस को अल्लाह मियाँ की खुशी में लगा दें और उनकी फर्मा बरदारी में लगा दें। हाँ, ये गलत है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह अपनी बारगाह में हम हमारे तबलीग जमात वाले भाई हैं, अल्लाह ताला सबको अल्लाह कबूल फरमाए। दीन के जितने भी शोबे हैं सब बरहक हैं। आप तालीम है, तबलीग है, जिहाद है, दीन के सब शोबे बरहक हैं। दीन के किसी एक शोबे के अंदर खिदमत करें, मोहब्बत सब के साथ हो, मोहब्बत की बरकत से सब में हिस्सा पड़ जाता है। हाँ, अमली तौर पर उसमें अगर है जितना हो सके हिस्सा डालने की कोशिश करें, शिरकत की कोशिश करें और नहीं कम अज़ कम दिल का हिस्सा तो डाल लिया करें। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये जो मोहब्बत की नज़र होती है ये भी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। हाँ, क़ुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत, हदीसी पढ़ने वालों से मोहब्बत, दीन पढ़ने वालों से मोहब्बत, नमाज पढ़ने वालों से मोहब्बत, रोज़ा रखने वालों से मोहब्बत, आगे दीनदारों से मोहब्बत, ये मोहब्बत भी इंशाअल्लाह सबको इकट्ठा करेगी। यार कहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। दीन की किसी बात का मजाक ना उड़ाए करें। यार कहाँ, سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها। ये दूसरे पारे की पहली आयत है। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आप मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ फरमाते हैं। बैतुल्ला शरीफ आपका क़िबला था, बैतुल्ला शरीफ की तरफ रुख करके आप नमाज पढ़ते थे। आपके प्यारे सहाबा इकराम बैतुल्ला शरीफ की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। फिर अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। वो हिजरत का भी अजीब वाक़या है। हाँ, अल्लाह ताला के दीन के लिए बड़ी कुर्बानी लगी है। ہمارے پاس تو یہ پکا پکا, ہمارے پاس تو بالکل حلوے کی شکلیں ملا ہے دین یاد رکھنا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ناقدری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بڑی قربانی لگی ہے یار کہاں. ارے میں طائف میں حاضر ہوا مکہ مکرمہ سے, طائف غالباً 80-90 کلو میٹر کے فاصلے پر ہوگا, یہ زیادہ پورا مجھے اندازہ یاد نہیں. بحال وہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ طائف میں حاضر ہوا, خیال یہ تھا کہ مدینہ منورہ سے صبح روانہ ہوئے مکہ مکرمہ, طائف میں حاضری دینی تھی, لیکن خیال تھا کہ طائف سے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے, بیت اللہ شریف میں جمعہ کی نماز پڑھیں گے ایک سفر میں. لیکن تقریباً 10-11 بج گئے, مکہ مکرمہ پہنچنا مشکل تھا. تو ہمارے قاری طفیل صاحب ہوتے ہیں طائف میں, وہ فرمائیں لگے کہ یہاں پر مسجد ابن عباس ہے, مسجد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید المفسرین ان کا لقب ہے. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سگے چچا تھے, ان کے یہ بیٹے ہیں. ہم یہ بھی صحابی رسول ہیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمائے مسیح ابن عباس یہاں پر ہے تو جمعہ کی نماز یہاں پڑھ لیں. بہرحال وہاں جمعہ چونکہ اول وقت میں ہو جاتا ہے, زوال کے جیسے زوال سورج ڈھلتا ہے ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے, اول وقت میں جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ وہاں پر حاضری ہوں. اللہ نے مہربانی فرمائی کہ جمعہ کی نماز پھر وہاں مسجد ابن عباس میں ادا کی. جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد باہر نکل رہے, دروازے سے باہر نکل رہے تو دائیں طرف دیوار تھی, تو قاری طفیل صاحب فرمائے لگے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی قبر اس دیوار کے پیچھے ہے, بس اس دیوار کی پشت میں پیچھے ان کی قبر ہے. بہرحال دیوار کے قریب دیوار کے باہر سے وہاں پر الحمدللہ عیسیٰ علیہ ثواب کیا کہ وہاں عیسیٰ علیہ ثواب میرا کروں. عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے, ہاں قبرستان میں جائیں عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے ضرور جائیں, لیکن وہاں پر کسی قبر کو سجدہ نہیں کرنا ہے. یہ پیشانی اسی ذات کے سامنے ٹیکنی ہے جس نے پیشانی کو پیدا کیا ہے. الحمدللہ سجدہ ہے, سجدہ سجدہ صرف رب کی ذات کے لیے ہے. الحمدللہ بعض صحابہ اکرام نے رکھیا کہ حضور ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گئے ہیں, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں, تو ہم آپ کو بھی سجدہ کریں. فرمائیں اگر سجدہ کرنے کا ہو ہم یہاں تو فرمائیں اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرتی, کیونکہ خاوند کے بیوی پر احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن فرمائے سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو جائز نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, تو قبرستان میں جائیں عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت سے. وہاں قبر کے قریب قبلے کی جانب ہے, قبلے کی جانب کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر پھر الحمدللہ وہاں پر عیسیٰ علیہ ثواب کا جہاں اپنے جب بھی قبرستان میں جانا ہو قبلے کی جانب کھڑے ہو گئے. وہاں سورہ فاتحہ پڑھ لیں, قل ھو اللہ شریف پڑھ لیں ہیں, ایک مرتبہ دو مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, تین مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ لیں, یا اور ہیں وقت ہو تو اور بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی ہاں قرآن پاک کی کوئی سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ تبارک الذی پڑھ لیں، اور قرآن پاک کی صورتیں یاد ہوں وہ پڑھ لیں، جتنا ہو سکے الحمدللہ پڑھ لیں، جتنی وہ اپنا ہاں اپنی ہمت کے مطابق ایصال ثواب، بس یہ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میرے ہیں، میرے والدین ہیں، میرے جو بھی عزیز رشتہ دار ہیں ان کو پہنچ جائے، بس ثواب پہنچنا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، کہتے ہیں یہ قبر کا جہان ہے، قبر کا جہان اس کی مثال چوک کی طرح ہے، قبر کا جہان اس کی مثال چوک کی طرح ہے، جیسے چوک کا تعلق آنے والی سڑک کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جانے والی سڑک کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے قہر، اب آپ دیکھ لیں یہ چبڑ جی چوک ہے، اس کا تعلق ہاں لاہور سے یا انارکلی سے جو آنے والی سڑکیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، رائبن کی طرف سے جو سڑک آ رہی ہے اس کے ساتھ بھی ہے. تو قبر کی مثال چوک کی طرح ہے، چوک کا تعلق ہیں جیسے آنے والی سڑک کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جانے والی سڑک کے ساتھ بھی ہوتا ہے. فرمائیے قبر کا جہان ہے، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے. یار کہاں نہ ہم پر میں دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ایصال ثواب کی شکل میں ہے، ایصال ثواب کی شکل میں. یہاں قرآن پاک کی تلاوت کریں، کوئی سورہ پڑھیں، جب مرضی پڑھیں، اس کے لیے کوئی دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے ہاں دن مقرر کریں گے اور اس کے لیے پھر بعض دفعہ بہت جم گھٹا، اور اس کے لیے پھر کھانے پینے کے لمبے سلسلے، کتنی پریشانی بڑھ جاتی ہے یار کہاں بہت. بعض جگہوں میں بالکل ایسے جیسے شادیوں خرچہ ہوتا ہے، اتنا خرچہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نہیں بالکل مناسب نہیں ہے یار کہاں. شریعت میں آسانی آسانی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بلکہ فوتی کے موقع پر تو جو قریب محلے والے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جن کے گھر میں فوت کی ہوئی ہے آگے نے وہ ان کے غم میں شریک ہوں، بلکہ ان کو کھانا بھی نہ پکانے دیں، یہاں بلکہ خود کھانا پکا کر بھیجیں اگر ہو سکے. ہاں ہاں یہی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے اگر ہو سکے تو یہی ہے. ہاں مزید ان کے اوپر بوجھ ڈالنا نہیں چاہیے. ایصال ثواب میں بڑی آسانی ہے، آپ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ لیں، ایک سورہ پڑھ لیں، نیت کر لیں ثواب پہنچنا شروع ہو جائے، ثواب پہنچنا شروع ہو جاتا ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبر کے قریب سے گزرے، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، عذاب ہو رہا، پھر واپس سفر سے تشریف لائے، پھر اس قبر کے قریب سے گزرے تو قبر سے عذاب کو ہٹا لیا گیا. ہاں قبر سے عذاب کو ہٹا لیا گیا. قبر سے عذاب کو ہٹا لیا گیا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھیا باری تعالیٰ، پہلے میں اس قبر کے قریب سے گزرا تو عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب کو ہٹا لیا گیا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، یہ ہم یہ جو آدمی فوت ہوا اس کا چھوٹا بچہ ہے، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، یہ بچہ ہم بڑا ہوا تو بڑا ہونے کے بعد مکتب میں جا کر اس نے اللہ پاک کا نام سیکھا، بسم اللہ سیکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام دیا. ہاں تو مجھے حیا آئی، ایک آدمی اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اس کو عذاب دوں یا نہیں. اللہ بس وہ بچے کے بسم اللہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا لیا رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کے کرم کے بہانے بے شمار ہیں یار کہاں. اپنے بچوں کو ناظر قرآن پاک سب کو پڑھائے کریں، پھر یہ بھی تو سوچیں ہم راستے میں ہیں منزل نہیں راہ گزر ہے یار کہاں. ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے. یہ باتیں بالکل میرے کروں حقیقت ہیں، کوئی صرف کوئی یہ زبانی بول نہیں ہے یار، نہیں یہ حقیقت ہے. سب نے گزرنا ہے, سب نے قبر کی قبر میں جانا ہے یا رکھنا ہے, قبر کے اندھیرے میں سب نے اترنا ہے یا رکھنا ہے, قبر کی روشنی وہاں پر سب سے پہلے ایمان, پھر اللہ میاں کو خوش کرنے والے نیک اعمال ہے یا رکھنا ہے, وہاں کی روشنی یہ ہے یا رکھنا ہے. جو اللہ میاں کو خوش کر کر چلے گئے وہ اپنی قبر کو روشن کر گئے, اپنی قبر کو منور کر گئے الحمد للہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حدیثی میں آتا ہے انما القبر روزۃ من ریاض الجنہ, قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. او حفرۃ من حفر النار, یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. مومن کے لیے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویہ کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں, کسی کے ثواب سے پردے اٹھا دیتے ہیں, کسی کے عذاب سے پردے اٹھا دیتے ہیں. بات میں رکھ کر رہا تھا دین کی کسی بات کا مذاق نہ اڑایا کریں یا رکھنا. اللہ ایک ہے عمل نہ کرنا, اللہ تعالیٰ اس سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے, ایک ہے دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا. یہ تو بالکل میں رکھ کروں آخروں کو بالکل تباہ کر کر دیتا ہے یار, ہاں خطرے میں ڈال دیتا ہے. ہاں ایک رسالے میں نے پڑھا شجاع آباد کے علاقے میں ایک ڈاکٹر مریض حضرات آتے, نماز کے وقت میں وہ مریض حضرات کو نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو وہ ڈاکٹر ان سے مذاق کرتا, یہ کیا تم مسجد میں جا کر اٹھک بیٹھک کرتے ہو, یہ کیا اٹھک بیٹھک کرتے ہو جا کر, مذاق کرتا. جب وہ مرا قبر میں اس کو دفن کیا گیا, شام کے وقت اس کی قبر سے آگ کے شعلے نکلتے تھے. یار یہ ہے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. تم سمجھدار بنتے ہو یار, دماغ رب نے دیا ہے یار, ان کے حکموں کے خلاف اپنے دماغ کو چلاتے ہو, کوئی ہوش لو یار. سب کو رب کا دیا ہوا اور پھر اس کو ان کے حکموں کے خلاف استعمال کرو, اس سے بڑھ کر بے عقلی کیا ہوگی یار, تم عقل مند بنتے ہو یار. یہ ٹیلی ویژن پر بھی بڑے یہ خطرناک قسم کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, رکھنا آپ کہاں پہ لگاتے ہیں وہاں پر, کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہو, کیوں اپنی آنکھوں کو برباد کرتے ہو جا کر. یہ بھی تو سوچیں کہ تم لاہور میں نہیں رہ رہے, آگے بھی جانا ہم نے یار, یہ قبرستان قریب سے گزر کر نہیں آتے, یہ سارے لاہور میں اب آتے بےچارے, سب قبر میں چلے گئے یار. اس زمانے کی ہوشیاری میرے, اس زمانے کی ہوشیاری اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دے. ہاں ہاں سکول کالج کے ماحول میں بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا, بڑی احتیاط کی ضرورت ہے وہاں پر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی, اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اور بعض کے لیے اللہ قبر کو جنت کا باغ بناتے ہیں الحمدللہ, بعض سے بھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. ہاں ہمارے حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ میرے بزرگ استاد تھے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ساتھ بخشی, اپنے استادوں کے غسل میں شریک ہوا, اپنے ہاتھوں سے غسل دیا الحمدللہ. اور بھی حضرات تھے ہمارے مدرسے کے طلباء ہی نے کفن دفن کا بندوبست کیا. ارے کو یہاں یہی میانی قبرستان میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دفن کیا گیا. ہر کے قبر کے قریب وہ دیوار بنا رہے تھے, اچانک قبر میں سوراخ ہو گیا, ہر کی قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا. جہاں سے مٹی اٹھائیں ہر جگہ سے نئی خوشبو جا رہا. انما القبر روزۃ من ریاض الجنہ, یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. یہاں بھی تو اللہ میاں پردے اٹھا کے کھلا رہے ہیں, اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں. ہمارے بھائی مدثر ہیں, شیخ صاحب ہیں, ہمارے بزرگ فاروق, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی, ہمارے جمعہ پڑھنے والے, ہمارے جتنے بھی ہمارے محبین نیک حضرات بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں, آپ حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں مسجد میں, اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں. یہ زمین دیکھنے میں مٹی ہے مٹی یا رکھا ہوں, زمین دیکھنے میں مٹی ہے لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں من گندم چھپا رکھی ہے، چاول چھپا رکھے ہیں، سبزیاں چھپا رکھی ہیں، پھل پھول چھپا رکھے ہیں، کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے، دیکھنے میں مٹی اور مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت چھپا رکھی۔ ہم چاول رکھیں الگ برتن میں، سبزی رکھیں الگ برتن میں، آٹا رکھیں الگ برتن میں، پھل رکھیں الگ برتن میں، لیکن اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ ہاں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سبحان اللہ کے پردے میں، الحمدللہ کے پردے میں، اللہ اکبر کے پردے میں، نماز روزے کے پردے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے پردے میں، دین کی بات محبت سے سننے کے پردے میں، اس پر عمل کرنے کے پردے میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں۔ یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے۔ ہاں، یہاں بھی تو اللہ میاں پردے اٹھائے کھلا رہے ہیں۔ مٹی میں کوئی گندم نظر آتی ہے ہمیں؟ کوئی چاول نظر آتے ہیں؟ اللہ نے اپنی نعمتوں خزانے مٹی کے پردوں میں چھپا رکھے ہیں۔ ہاں، کوئی ایسا کوئی سٹو بنا کر دکھایا رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ میاں کے پردے بڑے باریک ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نیکی کے پردے میں، ایمان اور نیکی کے پردے میں اللہ نے کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں۔ یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے الحمدللہ۔ اللہ، بس یہ کھلی آنکھ پردہ ہے، یہ کھلی آنکھ، یہ آنکھ بند ہوگی آخرت کی آنکھ کھلے گی، پردے اٹھ جائیں گے یار کہاں اللہ اللہ۔ فرعون تھا نا، فرعون 500 سال تک گیا، جب اللہ ڈھیل دینے پر وہ ڈھیل دیتے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، رب گھات لگائی بیٹا ہے، ان بشر ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑنے پر آتا ہے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ وہ ڈھیل دیتے ہیں یار۔ فرعون بھی بڑا ظلم کرتا تھا، بہت ظلم، بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جب پکڑنے پر آئے باہر کلزم میں ایک غوطہ لگا، ایک غوطہ، ساری خدائی کا نشہ نکل گیا۔ کون کہنے لگا؟ آمنت بربی موسیٰ و ہارون یار۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ بڑائی سے بچائے، بڑے بور سے اللہ تعالیٰ بچائے یار۔ ہاں ہاں، بڑائی تو رب کی شان ہے، وہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلٰ، میں تمہارا رب ہوں یار، رکھنا ہے رب تو رب کی ذات ہے یار، رکھنا۔ ہاں، بڑے بور سے اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت۔ یہ پاکستان بھی بنا ہے رب کے نام پر بنا ہے یار، رکھنا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، حضرت امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، مخلوق میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ خالق کے نظام کو نافذ نہ کیا جائے۔ ہاں، جن کا دیا ہوا ہے، جب تک ان کے حکموں کو اپنے سینے سے نہیں لگاؤ گے امن نہیں آ سکتا یار۔ ہاں، باقی تو گزارا ہی ہے یار، رکھنا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل ان کے حکومت دیا رکھنا۔ ہاں، الحمدللہ اللہ نے کیسا امن کا گہوارہ بنا دیا رکھنا۔ ہاں، بات سے بات بڑھ جاتی ہے، وہ صحابہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ سے سب منور و روشن تھے یار۔ ہاں، الحمد للہ، کیا کرے، وہ کیسی ہستیت یار، ہاں، صحابہ صحابہ ہی تیار کہا، الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو یار ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وہ چمکے ہیں حضور کے قدموں کی برکت سے، حضور کی غلامی کی برکت سے چمکے ہیں۔ رکھ رہا ہوں، ہر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے سیاہ تھے، رنگ کے سیاہ، لیکن دل کتنا منور روشن، وہ فرش پر چل رہے ہیں اور حضور جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں۔ ہاں، یہ تھا کتنا حضور کی غلامی نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے یار۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مسلمان پستی میں نہیں جا سکتا، مسلمان پستی میں جاتا ہے اپنے رستے سے ہٹنے کی وجہ سے. اگر یہ سیدھے رستے پر چلے، گنبد خضرا کے سائے میں چلے، پھر تو یہ فرش پر نہیں عرش پر چل رہا ہے یار، چلے سے یار. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ دین کی باتیں کبھی معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. عمل کا موقع یہی، بعد میں نہیں ملے گا موقع یا رکھنا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے یا رکھنا. اللہ میاں فرما رہے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تم کو لٹائیں گے، اسی سے نکالیں گے. ایک مرحلہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے یار. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہم سب کے جد امجد ہر آدم علیہ السلام، ہر آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیا گیا، زمین کے تمام اطراف سے آگے مٹی لی گئی اور اسے اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل و صورت، خلق تو بیدئی، اپنے دست قدرت سے ان کو پیدا کیا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو پہچان ہو کہ ہم کہاں سے ہیں یار. کہاں غالباً یہ انگریز کی تھیوری ہے، کیا ہے یہ کہتی ہے، یہ انسان پہلے بندر تھا، بندر تھا یہ یہ ہے. ایک نوجوان ملنے کے لیے آتے ہیں بیچارے، اب تو خیر ہے مدرس میں پڑھ رہے ہیں، پہلے وہ کالج کے ماحول میں پڑھتے رہے، کوئی انگریزی کا کالج. کہتے انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے انسان بن گیا. میں خدا کے بندے، وہ قرآن پاک ہی پڑھا کرو یار. ہاں ارے اس ماحول میں انسان کو پتہ نہیں چلتا، نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے یا رکھنا. ہمارے جد امجد، بڑے جد امجد ہر آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، جنت میں یا رکھا. ہاں ہم انہی کی اولاد ہیں یا رکھ. اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. دین پڑھا کریں، نیک مجالس میں شکر کیا کریں یا رکھنا، مسجد کے ماحول میں آیا کریں یا رکھنا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر ہے. انسان بنتا ہے اپنے بزرگوں کی نیک صحبت میں یار. نیک مجالس میں شکر کرنے سے یار الحمدللہ پھر رنگ چڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ. قرآن پاک پڑھا کریں، لوہی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کا درس دیا، 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا، لاہور والوں کے قلوب کو منور کیا اور روشن کیا. سکول کے ماحول میں بھی جاتے، کالج کے ماحول میں بھی، یہاں بھی ہمارے ہی بچے ہیں یا رکھنا. ماشاء اللہ سکول کالج کے بچے تشریف لاتے رہتے ہیں، میں ان سے کرتا رہتا ہوں، یا آپ ہمارے بیٹے ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے یا رکھنا. اللہ ہاں دین کی باتیں سنا کریں یار. الحمدللہ مجھے کئی یونیورسٹی میں بھی جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، وہاں بھی دین کی جو ٹوٹی پھوٹی بات ہے، مجھے زیادہ انگریزی تو نہیں آتی لیکن اپنی سیدھی سادی سی بات کرتا ہوں یار. الحمدللہ ہاں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی لندن میں بھی گیا الحمدللہ، وہاں بھی کرتا تھا، وہ تو آپ سے زیادہ نہیں جاننے والے ہیں یار، لیکن بیچارے بڑی محبت سے سنتے یار. الحمدللہ ہاں انگریزی زبان، زبان کوئی بھی بری نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایک بزرگ فرمائے لگے، یہ زبانیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہیں. آپ انگریزی میں اللہ پاک کی تعریف کریں، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں، دین کی بات آگے پہنچائیں، تو یہ انگریزی بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بنے گی. لیکن اس کا ہوا سوار نہ کیا کریں یار رکھنا. ہاں برطانیہ میں جو بھنگی ہیں وہ آپ سے اچھی انگریزی جانتے ہیں یار، یہ نہیں ہوگا انگریزی. ہاں ویسے ضرورت کے لیے استعمال کریں، کوئی حرج نہیں الحمدللہ. میں نے بھی تھوڑی بہت ABCDHF یہ شروع میں کوئی تھوڑی بہت کچھ سیکھی یار رکھنا، لیکن ہم نہیں بولتے یار کہا، جب ضرورت ہو تو کوئی تھوڑا بہت کر لیتا ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یہ سب کو ہے، یہ تھوڑا بہت سیکھا ہو، لیکن بغیر ضرورت کے نہیں یار الحمدللہ. اللہ تعالیٰ پہ ہاں جب ضرورت ہو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ضرورت کے لیے آپ سیکھیں، کوئی حرج بھی نہیں الحمدللہ، لیکن انگریزی تہذیب کا اثر نہیں لینا ہے یار الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں وہاں ہی میں نے دیکھا لندن کے ماحول میں دیکھا بیچارے ماشاء اللہ، اب وہاں اس ماحول میں رہنے والے لیکن نماز کے پابند، روزے کے پابند، بلکہ وہاں پر ایک شہر ہے وہاں اس میں تقریباً اکثر لوگ باشرہ ہیں، سنت رسول چہرے پر سجی ہوئی الحمدللہ، وہاں کے ماحول سے کوئی متاثر نہیں ہوں. میں گلاسکو میں تھا، یہ گلاسکو برطانیہ سے، یہ لندن سے تقریباً ہے 1.5 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا جہاز پر سفر ہے. وہاں مغرب کے بعد بیان، تو بیان میں ایک جگہ حاضری ہوئی تو وہاں مجھے یوں لگا جیسے کوئی رائے مرکز میں داخل ہو گیا. اکثر لوگوں نے بےچارے الحمدللہ اپنے بس وہ یعنی اپنے پاجامہ اور کرتا پاجامہ اس میں تھے الحمدللہ، کوئی زیادہ. پھر مجھے ایک منزل نماز کے بعد، ایک منزل 3 منزلہ عمارت تھی، فرمایا ان تینوں منزلوں میں بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ شکر ہے. پھر وہاں مسجد میں، چونکہ وہاں ویسے تو خیر وہ آواز نہیں، لیکن ہر گھر کے ساتھ وہ مسجد سے ان کا وہ کنیکشن تھا، مسجد سے جیسے مسجد میں اذان ہوتی ہے تو گھر میں آواز پہنچ جاتی ہے، اوپر تو نہیں لیکن گھروں میں سب نے کنیکشن لگا رکھے ہیں. پھر مجھے بتلانے لگے کہ آپ نے یہ بیان کیا ہے یہ گلاسکو میں شہر میں، جتنے تقریباً اکثر مسلمانوں نے آپ کو بیان سن لیا. میں نے چلو بھائی اللہ تعالیٰ خیر کی بات ہے، اللہ پہنچ جائے جتنی بھی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ. ہاں سکول میں پڑھیں لیکن اپنے دین سے، اپنے دین کو اللہ چمٹائے رکھیں. ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اللہ پاک کی وحدانیت کی دولت ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت عظمت آپ کی ختم نبوت کی دولت ہے، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت کی دولت، یہ دولت ہے یار. کہاں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہماری اصل زبان تو عربی ہے، عربی کہتے ہیں موت کے بعد قبر سے عربی شروع ہو جاتی ہے سب کی الحمدللہ، وہاں عربی میں سوال جواب ہوتے ہیں، چاہے یہاں پر عربی کا ہے، عربی زبان کا چاہے 2-4 لفظ تو خیر قرآن پاک سب نے پڑھ رکھا ہے الحمدللہ، قرآن پاک کی عربی تقریباً سب کو ہی ہے الحمدللہ، کلمہ طیبہ تو عربی میں ہی آ رہا ہے، وہ تو سب کو یاد ہے الحمدللہ. ہاں قبر سے پھر آگے عربی شروع ہو جاتی ہے پڑھ رہے ہیں، وہاں سب سوال جواب بھی میں ہیں. اللہ ایمان نصیب ہو الحمدللہ تو پھر اللہ پاک کی ذات ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ سوالوں کا جواب اللہ خود القا فرما دیں گے الحمدللہ. ہاں ہاں دیں گے الحمدللہ. جنت میں پھر سب کی زبان عربی ہوگی، اللہ ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. ہم راستے میں ہیں، منزل نہیں راہ گزر ہے یار کہاں. بس اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو چلائے رکھے. دکان میں ہوں وہاں پر اپنے سیدھے رستے پر چلیں، دفتر میں ہوں وہاں پر سیدھے رستے پر چلیں، جو جہاں ہیں بس وہاں پر اللہ میاں کو خوش کرے اور راضی کرے، یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.